Middernacht, het begin van dinsdag 11 juli. Sydney Dijkers met het NOS-journaal. Voormalig VVD-fractievoorzitter en oud-minister Klaas Dijkhoff is niet beschikbaar als lijsttrekker van de VVD. Dat heeft hij gezegd in het tv-programma Op 1. Dijkhoff werd genoemd als een van de namen om Mark Rutte op te volgen als lijsttrekker. Eerder op de avond zei oud-VVD-kamerlid André Bosman zich wel verkiesbaar te stellen als opvolger van Mark Rutte. Zijn kandidatuur lijkt weinig kans te maken, maar het betekent wel dat er lijsttrekkersverkiezingen bij de VVD moeten komen. Het aantal bedrijven dat op Schiphol vluchten afhandelt moet worden gehalveerd. Op dit moment zijn er 6 bedrijven op Schiphol actief die bagage laden en lossen en vliegtuigen verslepen. Dat moeten er 3 gaan worden, heeft demissionair minister Harbers bepaald. Hij neemt dat besluit op basis van eerder onderzoek uit het buitenland. Daaruit blijkt dat minder afhandelingsbedrijven zorgt voor betere werkomstandigheden en een betere kwaliteit en veiligheid op een vliegveld. Na hernieuwd verzet is Turkije toch akkoord met het NAVO-lidmaatschap van Zweden. Eerder op de dag eiste Erdogan dat de Europese Unie de gesprekken met zijn land over een EU-lidmaatschap hervat, voordat Turkije akkoord gaat met de Zweedse toetreding. Maar volgens NAVO-chef Stoltenberg gaat Turkije zich uiteindelijk niet langer verzetten. Starters maken langzaam wat meer kans op de woningmarkt. Eind 2021 was nog 40% van de huizenkopers iemand die voor het eerst een huis kocht. Inmiddels is dat gestegen naar 45%. Blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Volgens de NVM is de financiële positie van starters verbeterd, ondanks de gestegen hypotheekrente. Het komt omdat leennormen ruimer zijn, salarissen zijn gestegen en huizenprijzen zijn gedaald. Het weer bewolkt met af en toe wat regen. Het is niet kouder dan een graad of 15 vannacht. Komende dag in het noordwesten bewolkt. Op andere plekken is er meer zon en het wordt dan 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Door omstandigheden kunnen wij vandaag helaas geen live uitzending voor u maken. Daarom hoort u vannacht het gesprek dat ik in mei met Arnon Grunberg had. Nooit meer slapen. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Niet live vanuit Hilversum, maar bij hoge uitzondering opgenomen tijdens het NPO Luister podcast event. Goed schrijven ziet eruit alsof iedereen het kan. Alsof het niet moeilijker is dan je mond opentrekken. Dit stelt mijn gast van vannacht in het eerste essay van de bundel die hij samenstelde. Zodra het geschrevene eruit ziet alsof schrijven heel moeilijk is, waarschuwt hij, alsof het iets bijzonder geleerds is, kunt u er bijna zeker van zijn dat we met een slechte schrijver te maken hebben. Arnon Grunberg zit hier naast me. Schrijver. Hij was nog maar 23 toen hij debuteerde met de roman Blauwe Maandagen. Een boek dat een internationaal succes werd en waarvoor mijn gast de Anton Wachterprijs en het Gouden Ezelsoor ontving. Sindsdien is er aan boeken en onderscheidingen geen gebrek. In zijn uitpuilende prijzenkast bevinden zich bijvoorbeeld de ACO, de Libris en de PC Hoofd. En achter zijn naam staat een lange, lange lijst met bekende titels als De Asielzoeker, Tirsa en onder pseudoniem De Geschiedenis van Mijn Kaalheid. Maar mijn gast schrijft niet alleen romans. Voor mij ligt Waarheidsliefde en Biefstuk. Een bundeling van de essays die hij de afgelopen pak een beet 25 jaar schreef en die onder andere verschenen in de Volkskrant, NRC en De Groene Amsterdammer, of bijvoorbeeld als voorwoord bij een roman. Essays over lezen en schrijven zijn het. Over schrijvers gaan ze. Schrijvers als Coetzé, Multatuli, Simenon en Kafka. Maar ook worden er onderwerpen behandeld als stijl en dialoog, of taboes en natuurlijk liefde. Een dikke pil is het geworden. Veelzijdig, boeiend en geschreven alsof iedereen het kan. Arnon Grunberg is geboren in 1971. Welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. In de inleiding haal jij je voormalig uitgever Fik van der Rijt aan, die het woord essay altijd uitsprak als essai. Ja. En dan heeft de lezer nog 550 pagina's te gaan. Dat is niet bepaald een aanbeveling, toch? Nou, Ik moet ook bekennen dat Fik van der Rijt, die heel lang mijn uitgever was en die eigenlijk ook, ik wil niet zeggen mij ontdekt heeft, maar die wel belangrijk was van toen ik hem ontmoette op de Boegmes in Frankfurt, de grootste boekenbeurs in Frankfurt, was ik zelf nog uitgever. En hij heeft mij eigenlijk, hoewel ik dat stiekem wel wilde, enorm gestimuleerd om schrijver te worden. Maar hij zei in die tijd, dat essay, dat je daarbij in slaap viel. Toen ik hem dit boek toestuurde, mailde hij me dat hij spijt had van die uitspraak. Zeker sinds de CPMB zich tegen het essay heeft gekeerd, zoals je misschien weet. Want je had het Boekenweek geschenk en het Boekenweek essay, en het mocht opeens geen essay meer heten. Nee, maar ik heb hem, dat was een beetje een lang antwoord, maar ik heb hem ook geciteerd om hopelijk de lezer duidelijk te maken dat deze essays geen essays zijn. En mochten ze van mening verschillen, kunnen ze me altijd dan nog mailen met het bericht, nou, die Fik van der Rijt had toch gelijk. Maar dan moeten ze eerst gewoon maar die 550 pagina's lezen. Ik nou, op zijn minst 10 van die stukken daarin. Ja. Als we naar de eerste kijken, die schreef je, nou ja, op je 27ste. Ja. Je hebt hem nu waarschijnlijk wel teruggelezen. Mm-hmm. Herken je jezelf er nog in? Ja, kijk, als ik dat schrijf ik ook in mijn inleiding. Ik heb ook stukken weggelaten. En ik ben eigenlijk met een al nadat mijn debuutroman Blauwe Maandag uitkwam, begonnen met schrijven voor kranten. Eerst in instantie columns voor NRC Handelsblad. En toen kreeg ik ook het verzoek om stukken over literatuur te gaan schrijven. En dat vond ik heel leuk. En enkele van die eerste stukken die zijn er ooit al gebundeld in De Troost van de Slapstick uit 1998. Dus ik ben eigenlijk vanaf dat moment gaan kijken wat is er allemaal verschenen over andere romans of andere romanschrijvers. En ik vond het eigenlijk verbazingwekkend hoe... Natuurlijk ben ik ook veranderd als mens en ook als essayist, of hoe je dat ook wil noemen. Maar dat ik eigenlijk nog heel erg achter stond wat ik toen heb geschreven. En enkele keer heb ik wat dingen herzien, zoals in het stuk over Proust. Wat ik toen voor de krant heb de hele cyclus van Proust gelezen, op zoek naar de verloren tijd. En ik vond dat ik toen dat ik toch wat negatiever daarover was dan ik nu dat zou moeten verdiende. Zijn. Ja, ik heb ook wel eerlijk gezegd waarom dat. Maar ik heb er ook een discussie over gehad met iemand die Proust zelf vertaald heeft. En die zei, ja, maar je had ook. Ja, maar die vertaling deugt ook niet, zei hij. Dus ik heb dat. Ik denk dat ik mij daar bewuster van ben geworden dan ik toen was. En er zit nog een essay over Slauwhof. Dat heb ik wat bijgewerkt. De rest is eigenlijk alleen maar wat min of meer in deze bundel terechtgekomen, zoals ik het toen had geschreven. En ik. Ik vind, dat is eigenlijk het meest directe antwoord op je vraag, dat ik heel erg op rare manier gebleven ben wie ik toen al was. En dat kan je als negatief of positief betitelen, dat weet ik niet. Maar ik heb wel dezelfde interesses, dezelfde obsessies. En die zijn accentverschillen. Maar... Heb je ook dezelfde manier van schrijven? Nou, wat wel echt veranderd is in die stukken over andere schrijvers, is dat ik, dat weet ik nog heel goed, toen ik in die tijd over literatuur schreef, dat ik dacht, nou ja, god, die mensen die NRC Handelsblad, toen heette het nog NRC Handelsblad, lezen, die weten al heel veel. Dus ik heb veel dingen over die schrijver, dat is allemaal bekend. En gaandeweg ben ik tot ontdekking gekomen dat natuurlijk heel veel informatie ook niet bekend is. En dat je echt een lezer helpt, en jezelf ook, door gewoon ook even uit te leggen wie was die schrijver ook alweer. Gewoon wat biografische details. Dus daarin ben ik wel veranderd. Ik heb zonder dat ik. De tekst staat voorop. Maar ik denk dat het echt helpt als je ook iets meer weet over het leven van die schrijver. Zeker als het een schrijver is uit een andere tijd. Om die tekst net iets beter te kunnen duiden, te kunnen begrijpen. En ook om er meer van te kunnen genieten. Dus gewoon de lezer een beetje bij de hand nemen. Ja. Ja. Maar niet op een manier van hier komt de meester even uitleggen hoe het is. Maar gewoon, dit zijn dingen die ik ook niet wist. En ik vind het aardig om dat met u te delen of met jou te delen. Kijk, wat een leuke kennis. Ja, of soms zijn, ik bedoel, sommige levens, dat vind ik eigenlijk ook de leukste schrijverslevens. Omdat ik helemaal niet zo'n biografielezer ben. Maar daar zitten heel veel interessante kanten aan. Zoals bijvoorbeeld bij Multatuli. Omdat hij toch vaak heel induidig als een soort... En bijna soms bijna als een heilige wordt beschouwd. En dat leven zelf is natuurlijk altijd veel complexer dan dat, gelukkig. Ja, want het is het leven. Ja, dus dat vind ik dan wel aardig om dat te laten zien. En wat vind jij makkelijker, schrijvers bewonderen of schrijvers, ja, zullen we het minachten noemen? Nee, ik heb heel bewust... Doe je eigenlijk helemaal niet in je boek? Nee, er zitten soms wel een beetje kritischere stukken in de ene, maar nee. Nee, ik heb natuurlijk die, en ik weet ook wel dat ik die reputatie... Heb. Dat was natuurlijk ook een tijd, daar schreef ik met name voor de humor, een Belgisch tijdschrift, brieven. En ik kon ook wel polemisch zijn. Daarin ben ik wel veranderd, want ik denk dat je, als je polemiek bedrijft, dat je eigenlijk alleen omhoog moet schoppen. je moet niet nooit naar beneden trappen. Dat is slecht voor jezelf. Maar wordt het dan wel polemiek? Nou, dat vind ik wel. Dus in die tijd, maar op een gegeven moment moest ik ook concluderen dat, zonder hier arrogant te willen overkomen, dat er niemand meer over was om omhoog naar te schoppen, zou ik zo zeggen. Of ze waren dood, of ze waren al. Of ik was zelf op een punt aangekomen dat ik niet meer kon doen alsof ik niet een bepaalde reputatie bezat. Dus dat. En daarnaast is dat natuurlijk ook door sociale media. Toen ik. Kijk, ik was wel. Toen ik begon met schrijven, begin jaren 90, toen had je nog Hugo Brandt Corstius, die hele felle stukken, nou, dat weet je, hoef ik allemaal niet op te raken. En ik was toch wel een fan van die felheid en van die grensoverschrijdende beledigingen die je in Vrij Nederland en op de voorpagina van de Volkskrant kon lezen. Maar als iedereen op sociale media zich waagt aan grensoverschrijdende beledigingen, hoef je dat zelf allemaal niet meer te doen. Nee, dan wordt het heel erg mainstream. Nee, precies, dus kan je daar beter mee ophouden. Of ben je zelf aardiger en milder geworden? Nee, dat vind ik eigenlijk zo'n flauw cliché van dan word je ouder, dan word je aardig en milder. Ik ben eigenlijk altijd aardig geweest, vind ik zelf. Nou, ik vind het helemaal. Maar er zijn natuurlijk zat mopperende oude mannen. Nee, dat is één ding. Dat is echt. Als ik één ding niet wil worden, is het een oude mopperende man. Wel een oude man, niet een mopperende. Nee, ik kan nog altijd misschien iets anders. Nee, ik zou. Ja, oud word je vanzelf. Maar nee, dat vind ik echt iets vreselijks. Van die mensen die dan alleen maar ook. Vroeger was het beter en Was het vroeger beter? Nee, ik denk dat er zit een neiging in, zeker als je zelf ouder wordt, om te denken dat het dat was. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ik denk wel dat dingen zijn veranderd als je kijkt naar literatuur. Als je kijkt naar de plek gewoon de roman heeft veel meer concurrentie gekregen. Van andersoortige boeken? Of andersoortige hobby's? Nee, van series, van de telefoon. Ik bedoel, ik ben in 1995 naar Amerika gegaan. Toen ik begon daarheen te vliegen, toen denk ik dat een derde gewoon of een krant of een boek las. Want je had nog niet die schermpjes. Dus dat is dat, om dat een heel simpel voorbeeld te geven. Dus in die zin is iets veranderd. Ik denk dat er gewoon minder plaats is voor. Dat literatuur iets minder sexy is om dat woord te gebruiken dan die toen was. Maar dat elke verandering biedt altijd ook weer mogelijkheden. Ik las vandaag in de krant dat toen we allemaal nog in de trein stapten en in het vliegtuig en de massaal de krant daar gingen lezen, was ook veel commentaar op. Want dat ging toch eigenlijk wel de verkeerde kant op met de wereld. Dat we niet meer met elkaar spraken. Je kan altijd, elke ontwikkeling biedt altijd weer mogelijkheden voor mensen. Of nou de uitvinding van de radio is. En dan zeggen ze, nou, dankzij de radio kwam het fascisme op. En nu zeggen mensen van, god, het populisme, dankzij sociale media. Dus elke ontwikkeling biedt altijd weer een excuus om te zeggen, maar daardoor komt het. Want ik denk, het ligt gewoon aan ons. En ten dele zijn wij, wij zijn wat wij zijn. Prutsertjes. Dus, wat zei je? Prutsertjes. Dat vind ik wel een lieve opmerking. Prutsertjes, ja. Ja, zonder dat, want het klinkt niet meteen met zo heel erg christelijk en moralistisch van we zijn zondaars, maar nee, prutsertjes, ja. Zondaars gesproken. Maar ik wil dus dat mopperen, en dat zit ook vooral niet in dat moep, totaal. Nee, dat het vind zit ook totaal niet interessant. Bewonderen nee. In. Ja. Wanneer wordt bewonderen bewieroken? Ja, dat heb ik ook wel geprobeerd uit te leggen. Als je gewoon niet meer probeert te begrijpen waarom je iets goed vindt. En als het een soort heiligheid krijgt. En ook als je alleen nog maar mag zeggen, dit is boven alle twijfel verheven, dit is zo grandioos, dat vind ik ook niet interessant. Het is iets heel persoonlijks, waarom jij iemand bewondert. Is dat iets wat je dan bij jezelf gaat nagaan van waarom vind ik dit zo mooi? Of waarom zou men dit zo mooi moeten vinden? Nou, dat heb ik. Ik denk, dus mijn hoop is toch dat wat ik mooi vind, wat mij aanspreekt, wat mij ontroert of wat iets met mij doet, dat andere mensen diezelfde beleving hebben. Als ik die hoop niet had, zou ik zelf ook geen roman schrijven. Want dan kan ik er beter een dagboek van maken en dat in mijn la laten liggen. Dus ik denk ook dat je kan uitleggen waarom iets goed is. En dat je dat op een manier kan doen die verifieerbaar is, want je hebt een tekst. Dus dat je mensen met argumenten kan overtuigen. Zullen we dus proberen met aan de hand van een voorbeeld? Want een schrijver die heel veel voorkomt in deze bundel is Coetzee. Waarom bewonder je hem? Ja, het is echt een van de schrijvers die ik al heel lang over wie ik al heel lang schrijf en over wie ik steeds blijf schrijven, merk ik. En ook een van de weinige levende schrijvers, denk ik, met een uitgebreid oeuvre dat ik van A tot Z heb gelezen. Ik ontdekte hem toen ik Disgrace las in eind jaren 90, misschien 2000 al, in ongenade. Om te beginnen was daar het besef dat je eigenlijk met minimale middelen enorme effecten kan bereiken. Want hij schrijft een Hij is niet iemand die zich verliest in enorm bloemrijke zinnen, in metaforen. Hij schrijft heel precies, wat vaak door recensenten dan kaal wordt genoemd. Maar het effect vind ik overweldigend. En wat mij ook enorm aansprak, is dat hij eigenlijk schrijft over mensen die niet per se in de normale omgang heel sympathiek zullen heten. Dus dat je toch dichterbij geen zogenaamd helden. Onsympathieke... Wat zei je? Geen helden. Nee, anti-helden, maar ook soms gewoon halve schoften of mensen die iets schofterigs doen en met wie je toch kunt identificeren, wat ik ook helemaal niet erg vind. En sommige mensen vinden dat je je niet mag identificeren. Van mij mag de lezer dat wel, en dat doe ik ook wel eens. En waardoor je op die manier een andere kijk toch krijgt op de wereld. En hij heeft iets met elk boek toch weer. En sommige van zijn boeken, ik heb ook wel eens gehoord van lezers die zeggen, op een gegeven moment heeft hij de Jezus-trilogie geschreven. Wat hij dan noemt. En dat gaat om een jongetje van wie de lezer mag aannemen dat het Jezus is. Maar eigenlijk heeft dat jongetje niet met Jezus te maken. Die zegt van ja, daar ben ik opgehouden, het werd met abstract. En ik vind dat totaal niet. Hij blijft eigenlijk, ook als hij op een hele karige manier, hij laat ook zien, laat ik het zo zeggen, dat je met heel weinig middelen kan je een hele scène in elkaar zetten. Je hebt dan heel weinig genoeg om een lezer inzicht te geven in een personage, in een situatie en in de complexiteit van zo'n situatie die moreel ambigu is. En het laatste, want dan, ik heb nu al genoeg bewonderd. Nee, ik vind wat mij natuurlijk ook heel erg interesseert. Ik vind mezelf absoluut niet een moralist in die zin. Maar er zit natuurlijk een deel van de spanning in een roman komt ook door morele ambiguïteit, door morele complexiteit, door dilemma's die ook altijd van ethische aard zijn. En ik vind dat hij ook heel erg goed is om die complexiteit op het voetlicht te krijgen. Dat je daarover kan nadenken, ja, maar waarom, wat maakt dit zo ongemakkelijk voor mij als lezer? Met wie moet ik eigenlijk sympathiseren? Wie is hier, kan ik niet degene heel goed begrijpen die deze misstap heeft begaan? En dat vind ik ook een van de dingen die mij interesseren in een roman. En dit las je dan rond de eeuwwisseling in Ongenade. Doe jij daar iets mee in je eigen schrijven? Tuurlijk, ik denk dat Coetzee enorme invloed op mij heeft gehad. Maar is dat dan kopiëren? Nee, dat mag ik hopen van niet. Hij heeft me ooit voor één roman een blurb gegeven. En dat vond ik, dat een van de dingen waar ik nog altijd zeer trots op ben. Maar dat tezijde voor de Joodse Messias. Nou, ik vind het wel leuk. Wat was de blurb? De humor, ik zeg het even in Nederlands, de humor en intelligentie van Grunberg schijnen door elke zin heen. Daar was je wel trots op natuurlijk. Dat is toch een mooie, ja. Ja. Nee, maar natuurlijk, het is gewoon, je denkt van, oh, maar dit, dus dit, het kan, je hebt helemaal, je hebt, ik, laat ik het zo een heel concreet voorbeeld. Ik schreef mijn eerste roman, zijn in de eerste persoon geschreven. En hij heeft me geleerd eigenlijk hoe je op een onnadrukkelijke manier toch in de derde persoon kan schrijven. Zonder dat je daar een vertelinstantie, allemaal dingen waar ik eigenlijk tegenop zag toen, bij nodig hebt. Dat je heel dicht bij het hoofdpersonage kan blijven en toch in de derde persoon kan schrijven. En ook gewoon wat misschien ook een natuur. Ik denk ook, ik heb het idee, ik heb hem nooit ontmoet, dat ik, dat hij een kijk, je hebt als schrijver een blik op de wereld. En ik denk dat hoewel wij totaal natuurlijk verschillend zijn, verschillende achtergronden, dat er is iets in die blik op de wereld die ik ontzettend herken. En hij schrijft natuurlijk ook heel veel over eenzaamheid, zonder dat het zielig wordt, waar ik niet zo van hou. En dat doet hij op zo'n manier eigenlijk dat je, als lezer, in ieder geval dat ik als lezer bijna van die eenzaamheid kan gaan houden. De schoonheid ervan in zien. Ja, en de onvermijdelijkheid. En er zit ook een hardheid in hem die ik heel erg fijn vind. Een antisentimentaliteit. Gewoon nauwkeurig kijken, observeren en dat eigenlijk roekzichtloos opschrijven. Dat vind ik mooi. En over eenzaamheid gesproken. In een van de essays staat, het beroemdste en waarschijnlijk beste advies dat een schrijver ooit aan een jongere collega heeft gegeven is afkomstig van Maxim Gorky. Hij adviseerde Isaac Babel om onder de mensen te gaan. Ja, dus Babel is natuurlijk ook een heel belangrijke schrijver. Uit Odessa afkomstig, vermoord door Stalin. Waarom is het belangrijk? Hij heeft prachtig over Odessa geschreven, die verhalen. De Joodse wijk in Odessa. Maar ik ken ook niemand. Toen ik de PC-Hoofdprijs won, heb ik ook een verhaal van hem laten voordragen door een actrice, Lindeke Rijksman. Die zo mooi. En misschien is dat, mag je dat niet zeggen, maar die zo. Die want het zijn verhalen. Hè? Hij schreef over de Pools-Russische oorlog uit 1920. Hij ging mee als correspondent. Hij wilde schrijver worden. Hij had advies gekregen van die oudere, op dat moment veel beroemdere collega. Ga onder de mensen, hij meldde zich aan. En hij laat gewoon in echt ook weer een verhaal van anderhalf, twee bladzijden, laat hij zien wat oorlog is. Zonder. En ook zodat je begrijpt waarom voor sommige mensen die het overleven, sommige soldaten ook oorlog aantrekkelijk is. Dat het ook daar, het is nooit, hij dwingt de lezer, net als Coetzee trouwens, nooit tot een. Van zo moet je naar kijken. Dit is de morele stelling die je moet nemen. Hij zegt, kijk, dit is wat ik heb gezien. U mag zelf oordelen. En dat kan je niet als je op je zolderkamer verzinnen, zoiets. Nou, ik heb toen ook een van de redenen dat ik in 2006 naar Afghanistan ben gegaan. Ja, qua onder de mensen heb je echt heel veel gedaan, hè? Ja, ik dacht dat advies neem ik van Maxim Gorky. Al ben ik geen, ik neem dat ook te hard. Ik wil ook naar de oorlog toe. Dat had ook andere redenen, maar dat was zeker. Nee, ik heb ook respect voor mensen die op een zolderkamer blijven zitten. Zoals Proust eigenlijk, die natuurlijk altijd geteerd heeft op wat hij in zijn jeugd heeft gezien en meegemaakt. En de Libris-winnaar, Anja Daantje, die doet het ook allemaal vanaf haar zolderkamer. Ik vind ook, kijk, er is niet één manier om te schrijven. En natuurlijk is het dat ik met sommige schrijvers meer affiniteit heb, betekent ook niet dat de schrijvers met wie ik minder affiniteit heb, dat het slechte schrijvers zijn. Iedereen heeft zijn eigen voorkeur. Maar de schrijver die ik ben, ik wil graag het huis verlaten. En wat doe je daar dan? Een beetje afkijken hoe anderen het doen? Ik denk, een schrijver is altijd, en dat geldt ook zelfs voor de schrijvers die thuis blijven. Ik heb wel het vergeleken met het spionnenvak. Een vak wat me trouwens zeer interesseert. Ook omdat ik wel hou van John le Carré, die eigenlijk nauwelijks hier voorkomt. Nee, je bent als schrijver altijd ook een beetje een spion. Wat voor schrijver je ook bent. Ik denk eigenlijk, dat geldt natuurlijk ook voor een schilder. Maar die heeft dan hoef je het geen spion te noemen, omdat er iemand komt poseren. Maar je zegt ook, van de meeste schrijvers die ik bewonder, geven mij niet alleen het gevoel dat ze weten hoe ze moeten schrijven, maar ook hoe ze moeten leven. Sorry, ja, zeker. Vind je het fijn om dat af te kijken bij anderen? Nou ja, het begon. Dat heb ik ook wel eens. Er zit ook een stuk in het boek waarin ik leesadviezen geef aan mijn zoontje, wat 2 jaar geleden is geboren. Kijk, voor mij was het lezen van boeken, ook omdat we hadden geen tv, dus dat was eigenlijk het enige entertainment wat er was, bood uitzicht op een wereld die ik niet kende en waar ik heen wilde. Dus het was, in die zin dacht ik, oh, maar zo kun je ook leven. Waar het letterlijk, dat heb ik ook zo genoemd, gebruiksaanwijzingen. Dus ik weet niet of je het afkijkt. Kijk, leren is altijd imiteren. We kijken altijd af. Wat we ook doen. En dat zie je ook heel goed aan jonge kinderen die. Op een gegeven moment, als het gaat een kindje praten, dan herhaalt hij wat hij hoort. En denk je, oh mijn god, heb ik dit net gezegd? Dus dat is. Dat hoort gewoon bij het leren. En dat is ook. Dat vind ik ook helemaal niet iets waar je neerbuigend over moet doen. En ik heb. Voor mij was het lezen altijd een heel persoonlijke en. Geen abstracte bezigheid. In die zin vind ik het altijd heel vreemd. Toch dat mensen. Of vreemd. Maar ik vind het jammer eigenlijk dat. Ik denk dat de mooiste manier van lezen is toch. Dat je het betrekt op je eigen leven. En niet dat je doet alsof dat jou allemaal nooit had kunnen overkomen. Was dat net zo goed wel kunnen gebeuren? Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Wij hebben aan onze luisteraars gevraagd of ze misschien vragen voor jou hadden. Die hadden ze. Zullen we er gewoon eens een paar van doen? Zeker. We beginnen met Johan, die had er meteen 2. Hou je vast. Hoe goed vindt u uzelf als schrijver? En waar zou ik moeten beginnen met uw oeuvre om dat te kunnen ontdekken? Ik denk dat iedere schrijver die zichzelf een beetje respecteert, zichzelf goed vindt. Anders ga je niet publiceren. En hoe goed? Nou, het is. Ik schrijf over schrijvers die ik bewonder, maar het is niet dat ik denk, oh, die staan op een niveau wat ik nooit zal kunnen halen, als ik heel eerlijk ben. Misschien klinkt dat onbescheiden, maar dan zou het ook heel raar zijn, die bewondering. Zou je denken, dan wordt het een soort. Nee. Dus ik vind mezelf eigenlijk wel goed. De ene dag beter dan de andere, maar. En waar, dat vind ik heel... Ja, Wanneer had je het voor het eerst dat je dacht... oh, dit is echt heel goed wat ik nu heb geschreven? Nou, ik ben begonnen met... laat ik het zo zeggen, natuurlijk ook met andere dingen. Ik ben natuurlijk van school gegaan. Op een gegeven moment had ik mijn eigen uitgeverijtje... en ik wilde stiekem wel schrijven, maar ik had al een aantal mislukkingen... achter de rug voor als acteur. En toen moest ik leesrapporten gaan maken. Dat was toen nog in guldens. Daar kreeg ik 75 gulden voor. En die manuscripten die werden toen nog gestuurd naar de uitgeverij. Fik van der Rijt had me dat gevraagd. En ik las al die manuscripten. En soms ook. En heel vaak dacht ik, oh, maar dit kan ik beter. Dus ik ben... En toen, ook bij al gepubliceerde boeken, dacht ik... oké, maar dit, ik denk dat ik dit beter kan. Dus in die zin... Je dacht het altijd al voor je schreef. Want dit heb ik heel goed geschreven. Ja, op een gegeven moment, toen dacht ik dat ook bij andere dingen. Bij columns. En op een gegeven moment... Toen ging ik natuurlijk die dagelijkse column op de Volkskrant. En toen gingen we meer en meer met politiek bezighouden. Toen las ik al die politieke commentatoren. Toen dacht ik, oh, maar dit kan ik eigenlijk ook beter. Heb je dat met alles in het leven? Wat zei je? Heb je dat met alles in het leven? Nee. Ik heb ook wel eens geschilderd. Heb ik nog nooit gedacht, dit kan ik beter. Ik heb verleden jaar gedanst. Ik heb nog nooit gedacht, dit kan ik... Ik dacht, ik doe mijn best als niet dansen. Maar ik heb nooit gedacht, nu ben ik een betere danser dan de dansers. Dat totaal niet. Nee, bij sommige dingen wel, gek genoeg. De vraag van Johan kunnen we eigenlijk beantwoorden met gewoon bij het eerste boek al. Nou, ik weet niet wat zijn voorkeuren zijn, maar ik laat hem beginnen. Is een budget. Maar... Met is een budget, de asiel zoeken. Vind ik wel een mooi boek om mee te beginnen. Ja. Goed zo. Dirk, die wil weten of er een schepper bestaat van alles. En als hij niet bestaat, waarom niet? Dus als hij wel bestaat, kunnen we het verder laten. Maar als hij niet bestaat, dan wil hij weten. Een schepper van, ik denk dat hij daarmee God bedoelt, vermoed ik. Ik ben een agnosticus, maar ik heb ook wel eens gezegd... je kan eigenlijk heel veel cultuur en literatuur niet begrijpen... zonder God serieus te nemen of zonder het verlangen naar God serieus te nemen. Ik denk ook dat als je wil schrijven... je hebt nooit een blik geworpen in de Bijbel, je iets heel wezenlijks mist. Maar het verlangen naar God snap je? Tuurlijk. Het ontbreekt alleen bij jou, dat gevoel? Ik kan me voorstellen dat je daar soms naar verlangt... naar dat het een heel troostrijk iets is... Maar die Kierkegaard, die filosoof, noemt het een soort sprong. Een sprong die je zelf moet toestaan in het geloof. En daar ben ik denk ik te sceptisch voor. Omdat zonder... Heb je wel eens geprobeerd om te springen? Ik ben gelovig opgevoed. Maar ik heb nooit... Ik denk dat ik als... Ja, ik heb nooit als... Ik deed als kind die rituelen mee. En dat vond ik... Belangrijk om... Nou, ook meer gewoon van het... Ik wilde me aanpassen. Maar echt het geloven... Nee. Dat... Wel het niet... Dat je dat het niet kunnen begrijpen... Dat is iets anders. Hè? Dat als je erover gaat... Er zijn heel veel dingen die wij denken... mensen niet kunnen begrijpen... of niet volledig kunnen doorgronden. Maar die voorstelling van God als een schepper, nee. Nee, het klinkt nu, ik zit erover na, ik antwoord aarzelend... omdat ik bijna het gevoel heb dat je het me adviseert. Ja, ga eens geloven. Nou ja, je bent zelf ook een schepper. Ja. En je kan je dan misschien ook wel voorstellen dat er iets is dat nog grotere dingen... Nee, scheppen is heerlijk, dus ik kan me wel voorstellen dat mensen ook schepper willen zijn... Ik denk dat de voorstelling die wij meestal van God hebben... dat die er niet is. Maar ik vind dat iedereen... Ik ben absoluut geen agressieve atheïst. Ik heb een hekel aan bekeringsdrift. Ik vind dat mensen dat je elkaar zo min mogelijk moet bekeren. Tot wat dan ook. Dus in die zin, als deze vragen stellen... Ik ben even zijn naam kwijt. Heet het geen Johan? Dirk. Als die wel gelooft dat er God is, vind ik dat uitstekend. Dan moet hij daar vooral mee doorgaan. En andersom ook. Ja, tuurlijk. En het fantaseren over God, dat is ook... Nogmaals, dat is, ik denk echt dat je dat als je wil schrijven... moet je lezen ook even een paar iets in de Bijbel. Oude en Nieuwe Testament. Want anders heb je echt heel veel gemist. Eva die wil weten... ik kan het me nauwelijks voorstellen, maar toch. Wat doet u als u last heeft van writer's block? Ja, ik heb dat gelukkig nooit zo gehad. En ik denk... Er is zoveel om over te schrijven, vind ik eigenlijk. Er zijn zoveel ideeën. In ieder geval wat mij betreft. Dus dat... En als je daar wel last van hebt, ik weet het niet. Dan heb je te weinig ideeën. Dan zou ik zeggen, ga de wereld in. Kom uit die zolderkamer. Ga iets doen. Ga desnoods bij de supermarkt als cashier pakken werken. Vullen. Ja, iets. Ja, want overal is iets. Maar het ligt ook aan, hè. Ik denk dat... Ja, is het niet dat je op een andere manier je aan moet leren om te kijken? Ja, ik denk het wel. Want je kan ook vakken vullen en daar echt helemaal niks mee kunnen. Literair gezien. Nee, je moet even uit je doppen kijken. En je moet het leuk vinden. Dus er moet iets... Ik denk dat er toch een soort plezier in die antropologische, sociologische blik... Je moet met een beetje afstand naar jezelf en de anderen kunnen kijken. Dan wordt het leuk. Ik ga even voor iedereen die pas later de radio heeft aangezet... vertellen dat ik vannacht in gesprek ben met Arnon Grunberg, schrijver. En dat is ook waar we vannacht over praten, schrijven en lezen. Voor mij ligt zijn nieuwe essaybundel Waarheidsliefde en Biefstuk. Een boek waarin hij 25 jaar aan essays over lezen en schrijven heeft samengevoegd. En de eerste gaat over stijl. Over Babel en stijl, ja. Ja, wat is Babel stijl? Ook... Ja, alles is natuurlijk ook stijl, hè? Ik moet zeggen, ook. Maar stijl is de manier waarop je iets vertelt. En de manier en stijl is ook, conform komt ook een beetje bij kijken, de zinnen. Dus stijl is op zinsniveau. Dat een zin zo loopt dat je denkt, niet alleen denkt dit is een aangename zin, dat je ook begrijpt wat er wordt gezegd, min of meer. En dat je toch om de zoveel tijd ook verrast wordt door de beweging die zin maakt. Ik vergelijk het ook met dans. Ik zeg, ik weet niet. Dus er zit ook iets, er zit een soort gratie in de stijl. Er zit iets gracieus in, denk ik, als het goed is. Welke stijl je ook kan... zegt ook, ik kan erdoor ontroerd raken of in vervoering worden gebracht. En... Tuurlijk, ik ben ook wel, ik hou ook wel echt... En een goede plot doet dat eigenlijk nooit met mij. Minder. Ik ben in de loop van mijn carrière ook het plot wel steeds meer gaan waarderen. En ik heb ook wel meer waardering gekregen voor mensen die echt een goed plot bouwen, kunnen bouwen. Maar ik hou ook echt heel erg van de zinnen. In die zin ben ik ook wel een liefhebber van het aforisme, van een goede zin. In die zin, ik heb vroeger ook, nu doe ik dat eigenlijk minder, maar ook heel veel poëzie gelezen. Dus een zin die je pakt, die je doet lachen of die je net op een andere manier naar iets doet kijken. Dus die je niet al heel veel hoort. Ja, dat vind ik een enorm genoegen. En je zegt dat een schrijver behalve stijl, ja zeker, ook sceptisch moet zijn over zijn eigen gevoel. Ik beschouw het als een deugd, zeg je, dat iedereen die ouder is dan 22... sceptisch is over zijn eigen gevoelens. Ja. Maar voor een schrijver is dat geen deugd, maar een levensvoorwaarde. Kijk, op het moment dat je dat gebeurt iedereen af en toe... dat je als dat, die emoties die als een lawine omver dreigen te blazen... dan kan je niet schrijven. Je moet een beetje naar welk gevoel je... of je het oproept of dat je het hebt. Je moet daar naar kunnen kijken en dat kunnen omzetten in iets. En dat vereist een afstand. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Stijl en... Emotie? Ja. Ik denk dat stijl een manier is om het over te brengen. Dat zonde lukt het niet. Dat geldt ook voor vorm. Maar tegelijkertijd is stijl, de voorwaarde voor stijl is ook een afstand. Dus in die zin denk ik dat je ook... Het is een heel mooi gedicht van Bukowski. Dat stijl alles is. Hè? Dat je kunt dingen met stijl en zonder stijl doen. En dan zegt hij, katten hebben stijl. Dat zou ik nooit vergeten. Ja, en jij haalt als voorbeeld aan van geen stijl. Van dat je in een restaurant heel lang doet over het splitten van de rekening. Oh, dat vind ik iets verschrikkelijks. En dan te weinig voor je achterlaten. Ja, dat vind ik... Dan voel je hem wel. Dat is inderdaad... Weinig stijl. En misschien, nu je dat zo zegt, heeft ook met een soort chronisch gebrek aan levensvreugde te maken. Dat wat er ook... Ja, wat er of je... Kijk, want Babel, dat vind ik ook mooi. Het gaat natuurlijk over Babel. Die schrijft over die oorlog, die schrijft over ongekende wreedheden. Maar daartussendoor zijn natuurlijk... Heb je die kozakken... Ik bedoel, er zit ook een plezier in het beschrijven. Ook al beschrijft hij iets vreselijks. En ook... Je voelt toch, en dat is natuurlijk wel vaker zo... op het moment dat de dood nabij is in zo'n oorlogsgebied... je voelt natuurlijk ook die enorme honger naar het leven. En ik denk, dat heeft voor mij ook wel met stijl te maken. Dat verlangen en stijl zitten ook heel erg dicht tegen elkaar aan. Zonder verlangen lukt het niet. Maar je kan als leek ook denken, ja, maar gevoelens, ik wil inderdaad wel... Ik wil die gevoelens. Laat mij maar lekker meeslepen en meehuilen... Oh ja, maar god, dat mag. Er zijn ook genoeg boeken die dat doen. En ik denk dat je ook heel goed kunt meehuilen als je wil met Isaac Babel. Als dat je doel is. Maar En ik denk ook dat dit hele onderscheid tussen denken en voelen, dat niet meer van deze tijd is. Net als dat je denkt dat denken is voelen en voelen is denken. Ik ben iemand die heel erg houdt van van de reflectie. Van er gebeurt iets, dat je dan ook gaat aan, maar waarom je reageert, waarom heb ik dit nu gedaan? Of waarom verwacht nu iedereen dat ik in huilen uitbarst en het lukt niet? Dus dan wordt het denken over je gevoel? Ja. Maar dan zijn die twee nog niet hetzelfde, toch? Niet helemaal, maar ik denk dat ze wel met elkaar te maken hebben. En ik hou heel erg van die reflectie. Die vind ik. Ik hou van het inzicht wat die reflectie vaak teweeg brengt. Meer dan de naakte. Laat ik het zo zeggen. Ik vind het personage eigenlijk het interessantste als hij toch tegen zijn emoties vecht en zich er niet helemaal aan overgeeft. En voor een schrijver is dat een levensvoorwaarde? Ja, anders denk ik toch dat je vervalt in sentimentalisme en zelfmedelijden. En ik schrijf ook geen dagboeken, maar ik heb weinig sympathie, als ik heel eerlijk ben. Een personage mag best zelfmedelijden hebben, hoor, maar ook liever niet te veel. Geen bladzijden achter elkaar? Dat gejammer, nee. Nee. Dat vind ik niet zo interessant. En vind ik eigenlijk ook geen fijne eigenschap. Doe je het nooit? Dat je even zwelgen in gewoon ja, je wel, eigen maar ellende? Ja, maar in privé. Dat is natuurlijk echt. Dat doe ik ook niet waar mijn naasten bij zijn. Maar helemaal nee. In je eentje? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja. Als het nodig is, toch het liefst helemaal in je eentje. En dan denk je, nou Arnon, zo kan hij wel weer. Niet ja. Te veel zelf medelijden. Ja, klaar. Kom op. Klaar. Hop. Je schrijft dat jij hebt leren schrijven door detectives te lezen. Daar kan je heel veel van leren. Ja, eigenlijk wel. Wat leer je daar dan van? Ik kom niet verder dan nou, een heel goede plot. Nee, maar ik doe natuurlijk ook Simenon. Dat is echt ook een hele goede schrijver. Dus je leert gewoon ook dat je ook daar een soort de economie van het vertellen. Hè? Want dat een detective hangt aan die plot, dus je moet verder. Dus je kan ook daar zit ook eigenlijk weer een link bij wat we over Coetzee hebben gedaan. Maar toen ik de stap maakte van jeugdliteratuur, als het heet, naar volwassen literatuur, dat je nog die young adult wat je nu hebt, was er niet, voor zover ik weet. Dus ik begon Theo Thijssen, waar ik ook veel van heb geleerd, waar ik ook echt dol op ben, Kees de Jonge, Scholand. Maar ik ging natuurlijk ook Baantje lezen, want nogmaals. We hadden geen televisie, dus ik was afhankelijk van andere soorten vermaak. En ik vond Baantje ook geweldig. En daar heb ik ook veel van geleerd. Dus van hele. Zo, en ook andere, Ludlum en allerlei andere, Agatha Christie. Je kan gewoon, nou ja, gewoon van hoe beschrijf je een personage? Hoe beschrijf je een situatie? Hoeveel zin heb je daarvoor nodig? Maak het niet te ingewikkeld. Eigenlijk is een detective, omdat hij zo op die plot zit, leert hij je gewoon. Economisch, dat is een woord waar ik wel van hou in dit verband. Economisch na te denken van nou, je hebt 3 bladzijden, dan moet je die informatie kwijt. Doe dat op zo'n manier dat de lezer niet in slaap valt. En dat werkte bij jou, je bleef er wakker van? Ja, ik was dol. Ik hield er wel van hoor. Ja, nog steeds. Ik zou heel graag weer. Ja, ik denk dat Simenon, ik vind eigenlijk wordt hij te weinig gelezen. Is echt een hele Maigret. Dat is een fantastische serie en ook een hele goede detective. En leuk en psychologisch interessant, doordacht. Je noemt het boek om in te vluchten. En tegelijkertijd vind je van jezelf dat het eigenlijk niet zo netjes is om te vluchten in boeken. Escapisme is wel een moeilijk begrip, hè? Doe je dat nu nog wel eens of is dat iets van je jeugd? Escapisme? Nee, ik denk dat we allemaal wel vluchten op een bepaalde manier. Of de meeste van ons. Dus zonder vluchten lukt het niet. Maar uiteindelijk, als het alleen maar bij vluchten blijft, is het wat ik ook prima vind, hoor. Maar voor mij is het dan net iets te weinig. Ik wil iets meer. Maar het is natuurlijk het feit dat je door een boek. En het hoeft. Kijk, zoals de wereld van heel veel kinderen. Mijn wereld is ook vrij klein. De rivierenbuurt Amsterdam. Een vast, ja, het gezin waar ik in zat. En ik was een vrij bang jongetje. Dus voor mij om dingen te ontdekken, de veilige manier was lezen. En hoe is het dan om daar weer uit te komen? Om uit dat boek te komen? Ja. En dan weer in die rivierenbuurt te zijn, in dat gezin. Nou, dat je weer naar het boek toe wil. En dat je opeens denkt, maar als ik iets ouder ben, dan ga ik. Dan ligt dit. Kan ik dit allemaal ook meemaken? Er ligt een wereld voor mij open. Je dacht, wat ik lees, gaat mij ooit overkomen? Of ja. Kan mij overkomen? Nee, ik heb dat voorbeeld, dat gaf ik daarvan toen ik. Want mijn zus las, die is 8 jaar ouder, die las toen Jan Wolkers. En ik las toen stukjes mee. En dan zat die scène in een kort Amerikaans dat de hoofdfiguur, ik meen, die Erik heette, de liefde bedrijft met een gipsen beeld. En jij dacht, ja, dat wordt mijn leven. Toen dacht ik, maar dat kan dus ook. Je kan met een beeld, kan je de liefde, je hebt helemaal geen mensen bij nodig. Ik vond het een enorme opluchting. Ja, want je was niet zo van de mensen? Ik was een beetje bang. En toen dacht ik, god, hoe zal dat dan moeten? Hè? Maar was je bang of was je verlegen? Ja, het is altijd moeilijk om dat allebei, denk ik. En tegelijkertijd ook brutaal op sommige momenten. Want ik wilde wel daaruit. Ja, maar dat noemen ze dan een copingmechanisme. Dat je brutaal wordt om jezelf te overschreeuwen. Ja, misschien was het dat. Dat weet ik niet. Maar waarom was de wereld eng? Omdat ik de codes van die wereld niet helemaal kende. Dat was het enge. Ik bedoel, ik denk dat ik in dat gezin waar ik zat, daar kende ik de codes. Daar begreep ik ongeveer hoe de dingen werkten. En daarbuiten, en misschien ook omdat wij toch een beetje afweken, mijn ouders, begreep ik soms niet wat daar precies van mij werd verwacht en welk spel je moest spelen om... Op welke manier wijkt zij af? Ik had natuurlijk een vrij oude vader. Ik had mijn moeder was een hele humoristische vrouw, maar ook een wat onberekenbaar. Ik denk dat mijn ouders ook vrij geïsoleerd leefden. Mijn ouders waren ook een beetje bang voor de mensen. Ja, denk je dat ze zelf de codes kenden? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat zij die codes niet kenden. Dus ze konden ook hun kinderen niet vertellen hoe het moest. En dat is natuurlijk, dus moest je dat zelf ontdekken. En dat op een gegeven moment krijg je dan in de gaten dat je bepaalde dingen niet helemaal begrijpt. Of dat je denkt van, oh, hoe moet dit? En daar komt dan die verlegenheid vandaan. En dat gaat op een gegeven moment weer over. Ja, en anders is er altijd nog een gips. Maar er was natuurlijk, ik begreep wel. En daarom ben ik natuurlijk ook van school gegaan, dat lezen of dat een andere weg bewandelen dan die ooit voor mij was uitgestippeld. Een manier was, ik dacht van, hoe kan ik anders zijn en toch geaccepteerd worden? Dat was natuurlijk wel, want ik wilde wel graag geaccepteerd worden. Gewoon zoals ieder mens? Zoals ieder mens dat wil, tuurlijk. En toen dacht ik, oh, maar als je schrijver bent of kunstenaar, dan heb je veel meer bewegingsvrijheid. Dus meer speelruimte als kunstenaar om, ja, dat dacht ik echt, om jezelf te zijn. Ja, natuurlijk. En is dat waar? Heb jij meer speelruimte om jezelf te zijn en geaccepteerd te worden? Nou, ik heb geluk gehad. Ik ben ook wel, wat ik die vraag was, ik vind mezelf ook wel een goede schrijver, hoor. Maar je moet ook bij alles wat je doet geluk hebben. Dat weten we nu. Sorry dat ik dat nog een keer zeg. Maar ik heb ook heel veel geluk gehad. In die zin, dat heb je ook nodig. En je moet het herkennen als het langskomt, het geluk. Ja, en je moet het herkennen als het langskomt. Dus in die zin, het feit dat je als schrijver niet elke dag in een kantoor hoeft te zitten, of dat je je eigen, dat je kan onderduiken in werelden en weer weg kan, dat is natuurlijk een enorme bewegingsvrijheid, levert dat op. Waardoor je ook je eigen omgeving makkelijker kunt opzoeken en minder snel vast komt te zitten. Zal ik het doen? Ja, maar is het misschien ook zo dat wij als maatschappij meer gekte van kunstenaars accepteren? Nou, ik denk sowieso. Maar Arno is een beetje raar, maar ja, is een kunstenaar, dus oké, hij mag erbij. Ik ben mezelf in de loop van de tijd trouwens best wel normaal gaan vinden. Maar, en dat bedoel ik niet als een compliment per se, hoor. Ik denk wel, en dat is helemaal niet, bedoel ik niet als cultuurpessimisme, want we hadden al vastgesteld dat ik niet van mop hou. Maar ik denk wel dat we als maatschappij steeds minder tolerant zijn geworden voor alles wat afwijkt. En dat daarin wel een soort, dat alles steeds meer binnen bepaalde grenzen moet. En het afwijkende wordt sneller problematisch gevonden. En waarom is dat, denk je? Nou, uit angst, behoefte aan veiligheid. De ander moet hetzelfde zijn als ik. Ja. En als niet, is het gevaarlijk. Ja. Voor iemand die een beetje bang was voor de wereld, heb jij er misschien zelf ook last van? Nou, ik heb natuurlijk, wat ik eigenlijk, en dat is een kwestie van geluk of hoe je het ook wil noemen, vrij jong beseft is dat de beste manier om met angst om te gaan is om ze gewoon te overwinnen en te doen waar je bang voor bent. Want dan blijkt het wel mee te vallen. Dat is iets wat ik vrij snel ontdekte. Dat op het moment dat je toegeeft aan die angst, wordt het alleen maar groot natuurlijk. En dan word je echt iemand met sociale fobietjes. En toen dacht ik, daar had ik geen zin in. Ik voor het weet ben je een mopperende oude man. Nou, ik kende dat. Wat ik absoluut niet wilde worden, is iemand die een zielig figuur die op zijn 40ste nog bij zijn ouders woont. Want dat soort figuren kende ik in mijn omgeving. Ik had ze als kind gezien. En daar komt gips bij kijken. Daar komt gips bij kijken. Daar komt, ja. Maar toen dacht ik ook, dan heb je nog de uitweg van Wolkers. Je kan er nog over schrijven. Maar eigenlijk wil ik zo niet leven, nee. Nee. Zullen we nog wat luisteraarvragen doen? Ja, prima. Michael wil weten, gezien jouw essays over lezen en schrijven, ben ik reuze benieuwd wat je, met terugblik op jouw eigen jonge jaren, een jonge aspirant schrijver wil meegeven. Nou, ik denk veel lezen, dat om te beginnen. Ja, er zijn heel veel mensen schrijven die schrijver willen zijn of boeken willen schrijven, maar ze vertikken het om te lezen. Ja, dat vind ik echt. Ik werd wel eens gevraagd om dan bij zo'n. Je hebt schrijfopleidingen tegenwoordig toen ook al. Om dan iets te komen vertellen. En dan vind ik toch het soms iets teleurstellend dat daar mensen rondlopen die weinig tot niets lezen. En dat begrijp ik. Ik vraag me ook af hoe ze dat dan voor zich zien. Want als zij al niet lezen, wie gaan dan hun boeken lezen? Ja, je schrijft ergens een partner en een aardige buurman. Ik zou zeggen, ga gewoon lezen. En natuurlijk, leven hoort daarbij, maar dat doet iedereen op zijn eigen manier. Maar je leert schrijven door te lezen. Door veel te lezen. Net zoals je, denk ik, door naar andere schilders te kijken ook ontdekt hoe je zelf kunt schilderen. En als je dat niet doet, als je die discipline niet hebt. En discipline, dat woord valt nu, dat zou ik ook zeggen. Van niet zitten, schrijven. Ja, gewoon precies. Niet zeuren en geen inspiratie vandaag. Nee, gewoon heel kort even zelf medelijden en dan 10 minuten. 10 minuten. Maximaal. Ja. Gewoon zet de eierwekker erbij en dan zelf medelijden weer klaar en dan aan de slag. Ik vraag me af, wat zou er gebeuren als jouw zoon voetballer wordt? Bij Cambuur. Bij Cambuur? Oh, die zijn gedegradeerd, hè? Ja, nou, prima. Nee, ik van mij of mijn zoon. Kijk, natuurlijk heb je verwachtingen. Dat zou het ergste is, dat heb ik al wel eens gezegd. Ouders die helemaal geen verwachtingen hebben. Maar hij hoeft absoluut geen schrijver te worden. En ik heb mijn peterkind. Nee, maar hij moet volgens mij wel een lezer worden. Ja, luister, ik heb een peterkind, die is langzaam mijn zoon geworden. Die is nu 18, die leest echt nauwelijks. Die gamet en die zit op de hotelschool en hij wil heel graag in de keuken. Hij vindt het leukst om in de keuken van. Dat doet hij ook in de keuken van een hotel. Wat goed dat er iets is wat hij leuk vindt. Ja, dat is toch fantastisch. En dat is echt niet dat ik op een gegeven moment ga. Ik heb hem. Want dat doe je wel met kinderen. Je probeert ze een beetje te bekeren. Ik heb hem ook nog. En op een gegeven moment geef je die pogingen tot bekering af. En hij komt wel naar lezingen van mij. En soms hij zegt ook wel van. Ja, soms luistert hij dan ook. Nee, soms luistert hij ook. En hij geeft me ook advies. Hij zegt van ja, kijk, wat jij moet doen. Je moet gewoon. Want die boeken, dat is een aflopende zaak. Je moet met rappers gaan praten. En je in die wereld verdiepen. En dat is voor jou de toekomst. Dus hij geeft mij goede adviezen, misschien. Maar, ik zou, als hij voetballer wordt bij Cambuur, nou, dat zou ik eigenlijk wel interessant vinden. En ook als hij nooit een boek openslaat? Want je hebt al een lijstje voor hem klaar liggen. Ja, ik zou het wel jammer vinden. Ik doe echt nooit een boek openslaan. Maar dat betekent echt niet dat ik dan minder van hem zou houden. Of dat ik zou denken, oh, dit is mijn zoon, hij heeft gefaald. Nee, ben je gek. Zo'n vader hoop ik niet te worden en wil ik ook niet worden. Integendeel. En ik vind dat als hij bij Cambuur. Ik zou het wel leuk vinden als hij dan al in betaald voetbal zit, dat hij ook goed wordt. Misschien dan net iets hoger dan Cambuur. Dat ik vind, ja. Nee, dat was niet mijn stelling. Cambuur. Cambuur. Ja, prima, Cambuur. Maar dan ook echt in die keuken. Hoe heet het tegenwoordig? Keukenkampioen divisie of zoiets, ja. Ja, prima. Nou, dan kom ik daar vaak kijken en dan schrijf ik daar iets over. En als je er wel iets over te zeggen hebt, welke boeken moet hij dan lezen? Ja, die heb ik. Nou ja, ik heb wat de boeken die voor mij belangrijk waren. Dus ik heb Tonke Dracht genoemd. Daar zeg je over, het is De Torens van Februari. Vond ik heel moeilijk. Was het eerste boek dat ik niet begreep. Absoluut. En een boek niet begrijpen is een wezenlijke ervaring voor elke lezer. Ja, dat. Ja. Een frustrerende ervaring. Zeker. Ik ging toen ook denken van, ik kreeg altijd te horen dat ik best wel slim was. Misschien ben ik dom. Dat is ook een interessante ervaring. Dat je ook denkt, misschien ben ik helemaal niet zo slim als mensen denken. Want ik begrijp dit niet. Hier gebeurt iets wat ik niet begrijp. En ik kan het niet doorgronden. En Het lijkt alsof het over mijn hoofd heen gaat. En dan ga je het nog een keer lezen. En het is toch altijd niet een van mijn favoriete boeken van Tonke Dracht. Maar het was wel een hele interessante ervaring. Omdat het je iets vertelt over hoe je toch naar een boek kan kijken. En dat een boekje ook, wat je niet helemaal begrijpt, niet kan loslaten. Want je hebt het volgehouden tot je het wel snapt. Nou, ik heb het een paar keer gelezen. Nog steeds heb ik het gevoel dat ik het net niet helemaal begrijp als ik het lees. En dan heb ik weer diezelfde frustratie. Maar dat is ook toch doet je ook teruggaan naar dat boek. Terwijl ik vind De Zevensprong of Brief van de Koning, Het Geheim van het Wilde Woud, Toe Hoog en Mijle Breed, vind ik van haar mooiere boeken. Maar dat wat je net niet begrijpt, nou ja, daar zit een soort schuring in, wat ook een enorme aantrekkingskracht biedt. En natuurlijk, mijn moeder las me heel veel voor. Carlsson van Astrid Lindgren, dat was voor mij eigenlijk het eerste escapisme. Het dikke mannetje wat ontzettend grappig is en wat eigenlijk totaal niet zich, ja, eigenlijk alles doet wat op een bepaalde manier wat niet mag. Wat krentenbolletjes steelt en dat kan vliegen. En dat daarbij ook nog op een hele grappige manier de volwassenen op hun plaats zet. En mijn moeder moest er ook erg om lachen. Dus ik ben haar heel dankbaar. Dat was een goed teken. Ja, heel goed teken. Ja. Carlson heeft wel, was voor mij echt een ontzettend belangrijke persoon. En iemand met wie ik ook echt lang heb geleefd. En ik vind het ook heel jammer als er mensen zijn van Astrid die dan wel Pippi Langkous kennen, maar die nog nooit van Carlson hebben gehoord. Daar, met Carlson is het echt een van de weinige dingen waar ik wel mensen zou willen bekeren. Ik zou ook tegen de luisteraars willen zeggen, als je laat nog die God maar Carlson zitten, hebt gelezen, maar ga dat lezen. Ook al ben je al diep in de 80, het maakt niet uit. Het is de moeite waard. Jouw zoon moet ook De Donkere Kamer van Damocles lezen. Ja, dat was voor mij. Ja. Waarom? Hermans. Dat las ik toen ik 14 was. Toen dacht ik, dit is dus literatuur voor volwassenen. Hermans is zo goed in het beschrijven van ontluistering en deceptie en teleurstelling en de lelijkheid zo beschrijven dat je eigenlijk daar zoveel plezier in krijgt. Dat het ook ontzettend troostrijk is. Maar ook omdat het je natuurlijk confronteert en leert, zeker als begin puber, dat het helemaal niet erg is, die deceptie en de teleurstelling, dat het bij het leven hoort. En dat je daarmee moet omgaan. En kan je dat leren uit een boek? Ik proef enige skepsis in je vraag. Kijk, natuurlijk niet alleen uit dat boek. Maar nogmaals, ik denk wel. En dat nou, het is misschien een beetje hetzelfde als dat je tegen je kind zegt, niet aan de kachel zitten. En dat, natuurlijk, je moet wel door die teleurstelling heen. Iedereen moet daar doorheen. Maar ook wel, dat is helemaal, maar ook dat die, dus dat die teleurstelling, dat het niet zo is zoals het zou moeten zijn. Dus eigenlijk dat je het ideaalplaatje kan loslaten. Van zo zou het moeten zijn. Nee, het is anders en daar valt ook mee te leven. Ik denk dat is toch een enorme kracht van, voor mij nog altijd, van romans en soms ook van films. Dat je die andere manieren van leven laat zien, waar ook, waardoor je met een andere blik naar je eigen leven kan kijken. En waardoor je dingen kunt, ik vind accepteren een rot woord, maar waardoor je kunt neerleggen bij bepaalde dingen op een makkelijkere manier. Maar vanuit het simpele, iedereen heeft wel wat? Dat vind ik de minst aantrekkelijke manier om het zo te formuleren. De Cambuur. Natuurlijk, iedereen. Iedereen heeft wat, elk huis heeft zijn kruisje. Maar ook gewoon vanuit de manier van dat, dat het echt veel, veel beter is om allerlei vaststaande ideeën. Kijk, voor mij, en dat hoop ik ook te doen met mijn eigen romans, iedereen heeft ideeën over hoe het leven is en zou moeten zijn. En als het goed is, zet een roman die ideeën ten dele op losse schroeven en dwingt je op een andere manier naar het leven te kijken. En dat, het loslaten van allerlei voor ideeën die je hebt over hoe het zou moeten zijn, dat is denk ik, draagt bij aan meer geluk of meer tevredenheid. Maar is ook een manier om over dingen na te denken. Waardoor, en dat denken is ook een manier weer om gelukkiger te worden. Waardoor je kunt inzien, nou ja, het is nu even anders, maar hier valt ook mee te dealen. En hoe kan hij dat het beste leren? Van jou of uit de boeken? Nou, van allebei. Ik denk ook, uiteindelijk denk ik toch meer, ik kan hem hopelijk liefde geven en met hem poffertjes gaan eten. Nou, ik had een vader die mij meenam naar films en die, mijn moeder die mij Astrid Lindgren voorlas. Dus die mij dingen hebben aangeboden die mijn leven op een enorm verrijkt hebben. En een positieve kant hebben opgegaan. Dus in die zin, als je mij vraagt wat voor vader wil ik zijn, maar natuurlijk iedereen wil een goede vader zijn, maar ik wil hem ook dingen aanbieden die eventueel, waar hij iets mee mag doen. Maar voor hetzelfde geld mag hij ze ook terzijde schrijven en zegt hij, ik wil lineairector naar SC Cambuur, Leeuwarden. Prima. Met de trein of ga je hem brengen? We gaan samen met de trein. Ik kan niet wachten tot hij daar zit, geloof ik. Wil je ook een vader zijn die hem de codes bijbrengt? Ik wil een vader zijn die hem leert dat hij op een speelse manier met die codes kan omgaan. Dat die codes ontregeld kunnen worden. Maar moet je niet eerst de codes onder de knie hebben voordat je ermee kan spelen? Ja. Maar dan moet hij allemaal op school leren. Daar leren ze wat de codes zijn en dan van mij leert hij het ontregelen. Dat lijkt me de beste taakverdeling. Mooie taakverdeling. Ja. Zullen we nog een luisteraarsvraag doen? Het is een heel, heel brede. Heel brede? Ja. Hoe ziet u de toekomst van Nederlandse literatuur? Iets met rappers wordt het waarschijnlijk. Ja, dat zegt Mayo, mijn petekind. Ja, die Mayo zegt gewoon dat is dat omdat hij heel erg daarvan houdt. Hij zegt, ik lees ook, maar ik luister naar tekst. En dat, ja, dat vind ik ook een heel wezenlijke, een wezenlijke opmerking. Ik heb wel eens een hoogleraar literatuurwetenschap al een jaar geleden gesproken, die zei dat de toekomst van literatuur games is. Maar Nederlandse literatuur, ik denk dat het Nederlands zal ondanks de invloed van het Engels blijven voortbestaan voorlopig. En in die taal zullen ook mensen boeken schrijven. De vraag is voor hoeveel lezers, maar dat is, vind ik, minder belangrijk. Kijk, ik denk dat wij op een gegeven moment heel erg, kijk, vanaf 2008 is de hele boekenmarkt, wat is natuurlijk ook, is veranderd. En dat is gewoon een correctie, zoals dat heet, die noodzakelijk was. Ja, was die noodzakelijk? Ik vrees dat heel veel mensen boeken in hun kast hadden staan die ze nooit lazen. Op een gegeven moment hebben die mensen gezegd, we gaan ze ook maar niet meer kopen als ze toch alleen maar in de kast staan. Er stond onlangs in de New York Times een heel grappig artikel over mensen, misschien heb je dat ook gelezen, die alleen nog maar de ruggen van boeken kopen om in hun kast te zetten. Dus dan haal je een boek, gewoon voor kleur, serieus. Dan zit er gewoon, je haalt een boek uit de kast. En het is geen boek, maar het wekt de indruk een boek te zijn. Dat vinden ze chic. Maar is het goedkoper dan een mooie schilderij? Ja, kennelijk. Dus dat zou ook een. Maar ik ben helemaal. Ik ben geen cultuurpessimist. Dus er zullen mensen zijn die blijven lezen. Er zullen mensen zijn die blijven schrijven. En of je van het schrijven kan leven, dat is onduidelijk. Maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, Kafka werkte voor een verzekeringsbedrijf. Je kunt er iets naast doen. Je hoeft niet van het schrijven te leven om een schrijver te zijn. Dat is een idee wat wij hebben gekregen. En dat is heel mooi. Maar het is geen voorwaarde. Ja, want anders word je een hoer, zegt Multatuli. Multatuli is daar heel duidelijk over geweest. Heel duidelijk over. Dan word je, hij zegt, als je te veel compromitteert aan de smaak van het publiek, ben je eigenlijk een hoer. Ben jij wel eens een hoer? Zo min mogelijk. Maar ik besef heel goed dat, dat er ook in mijn behaagzucht zit. En dat dat iets hoerigs heeft. Ik heb ook wel eens zelf. Nou, mijn eerste roman eindigt met een hoofdfiguur die gigolo wil worden. Ik heb zelf wel eens gedacht, maar misschien ben ik daar nu te oud voor. Dat zou kunnen. Als ik niet meer van het schrijven kan leven, dan moet ik misschien als gigolo erbij klussen. Ik probeer even heel snel. Of ik wel eens een hoer ben, dus ik geef daar antwoord op die vraag. Ja, maar ik bedoelde natuurlijk of je in je schrijven jezelf wel eens prostitueert. Dit vind ik ook een heel leuk antwoord. Nee, zo min mogelijk. Mijn antwoord in die zin is echt serieus. Ik zou dan liever echt als sekswerker werken en mij niet als schrijver prostitueren dan mij als schrijver te prostitueren. Zou je het kunnen, denk je? Sekswerker zijn? Ja. Oeh. In mijn fantasie wel. Ja, maar in onze fantasie kunnen we alles. Maar we moeten nu die zolderkamer af. Ja. Ik kreeg Babel als advies. Als de nood aan de man is, kan ik het. Ja, maar als de nood aan de man is, kan je natuurlijk ook gaan vakken vullen. Ja, zeker. Maar dan moet ik je toch op de hoogte stellen van het feit dat ik de illusie heb dat ik als gigolo meer verdien dan als vakkenvuller per uur. En is dat omdat je een bekende naam hebt of ken je een trucje? Ik heb ook wel eens een verhaal over geschreven. De illusie dat er dan bijvoorbeeld een hele oude dame is die ook van literatuur houdt. En dat hij dan tegen mij zegt van, nou ja, God, als je de nacht bij mij doorbrengt hier in dit kasteeltje, dan kan ik je opnemen in mijn testament. En dat ik dan in de verleiding kom, denk ik, nou ja, waarom ook niet? Ja. Zo stel ik mij dat voor. Dus een trucje niet, maar meer gewoon, ik probeer zo charmant mogelijk te zijn als ik soms kan zijn. En het een leidt tot het ander. Ik vind het een mooi beeld. Ja, dankjewel, Arnon. Het boek Waarheidsliefde en Biefstuk, essays over lezen en schrijven, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Nooit meer slapen is ook te beluisteren als podcast. En wie zich op ons abonneert, hoeft nooit een aflevering te missen. En dat kan in elke podcast-app. Na het nieuws is Misha aan de beurt en morgen is Nooit meer slapen er weer. En dan is Roxane van Ypres mijn gast. En met haar ga ik onder andere in gesprek over haar nieuwe roman. Dat beloof ik. Nog een mooie nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1.